Вы на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Алена Радкевич. Политологи и аналитики означают конец сподеванию на мирный вариант развития подеи в Украине. Былые белорусские силовики лечат, что отказность за ахвяры лежит на уладах Украины. Белорусы несут свечки и кветки до украинской амбассады в Минску. Правда, да иншая тягом ближайшей полгодины. Вынік самой крывавой ночи у истории противостояния украинского Майдана с милицией – десятки забитых и сотни пораненных. Улада и оппозиция не досягнули компромиссу. Министр обороны Украины подтвердил накирование у Киев десантников. Майдан выстоял, але ситуация протягивая развиваться. Про подеи в Украине нас информует журналист Пауло Зубюк. Пауло, добрый вечер. Что у этой хвилины отбывается на Майдане? У гэтай хвіліне на Майдані досыць шмат народу, каля 15-20 людзей. Большая частка Майдану занятая дагэтуль пратэстоўцамі, але з боку Красвічніцкага палацу і Еўрапейскай плошчы ўжо зайшлі сілы міліцыі. Паміж пратэстоўцамі і сіламі міліцыі прикладно 100 метров выпаленной земли цалком, на якой валяются решки наметов, паленая гума и все такое. И вот, отповедно, два боки от этой мертвой такой зоны стоят протестовцы и милиция. У сувязі з экстрэмальнымі ўмовамі, у якіх існуюць удзельнікі Майдану, як выглядае іх амуніцыя? Што павінен на ўсялякі выпадак мець з сабой сярэдні майданавец? Ну, калі мы кажам пра вугле майданаўца сярэдняга, то гэта галоўная, канешне, каска, таму што вельмі шмат людзей памірае менавіта ад траўмаў галавы. З другога боку, тыя, хто непасрэдна ваюе, то тыя, хто стаяць на перадавой, таксама маюць на сабе самаробныя альбо набытыя бронежылеты, а таксама адпаведна зручную вайсковую вопратку, таксама недрэнна будзе мець нешта на сабе, нейкі плашч альбо нешта водаадпорнае, таму што вельмі часта паліваюць пратэставальнікаў з вадамётаў, і адпаведна людзі мокнуць, мёрзнуць і ўсё такое. Фактычна таксама гэта абарона каленаў, ногаў, там зробленая з кустарных нейкіх сродкаў, абарона ног і рук. Адпаведна, фактычна гэта самаробная, але вельмі эфектыўная такая вопратка супраць асколкаў, супраць куляў, якая паклікана абараніць чалавека, вось які змагаецца на перадавой. Ну, гэта павінен мець з сабой удзельнік Майдану. А наколькі ўвогуле стала небяспечна хадзіць па вуліцах Кіеву, кіеўлянам? З тых паведамленняў і відэаматэрыялаў, якія можна ўбачыць у інтэрнэце, па тэлебачанні складаецца ўражанне, што цітушкі нападаюць на цалкам мірных людзей і журналістаў. Менавіта так, на дадзены момант вельмі небяспечная з'яўляецца вуліца Владимирская, гэта Залатыя вароты, Чырвоны корпус універсітэту і да Міхайлаўскага сабору. На гэтай тэрыторыі могуць дзейнічаць атрады цітушкаў, хаця нехта кажа, што іх ўжо не трэба называць цітушкамі, таму што цітушкі гэта простыя хлопцы, спартоўцы з малых мястэчкаў і вёсак, а гэта зараз, як ужо адзначаюць... Пауло? Прабачце, у нас праблемы з сувяззю. Увогуле, у гэтыя дні з Украінай і з Кіевам у прыватнасці мабільная сувязь вельмі цяжкая. Ну, мы звяжемся з нашым карэспандэнтам праз некаторы час, а таксама ў наступнай гадзіне нашага эфіру. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович заклікаў дэманстрантаў скласці зброю і здацца міліцыі, а апазіцыю адмежавацца ад падтрымкі радыкальных сіл. Я ще раз закликаю лідерів опозиції, які переконують, що вони теж прагнуть мирного врегулювання, негайно відмежуватися від тих радикальних сил, які провокують кровопролиття і зіткнення з правоохоронними органами. Або у разі, якщо вони не бажають відмежуватися, визнати, що вони підтримують радикалів. І тоді з ними буде інша розмова. Один з лідерів української опозиції Віталь Кличко після перемови з президентом Віктором Януковичем об кривопролитці у Києві виглядав розчарованим. Я вельми незадоволений, тому що не було ніякого обмеркування, і президент не хоче слухати опозицію. Вони не хочуть слухати і кажуть тільки про один спосіб. І опозиція, і всі протестовці повинні спинити протести, спинити демонстрацію, сказав Янукович. Але зараз вельми важливо зробити перепинок і більш не воювати. Сказав один з лідерів української опозиції Віталь Кличко, який дав інтерв'ю заміжним журналістам. Були український президент Леонід Кравчук. У інтерв'ю російському телеканалу «Дощ» виказався, як він бачить необхідні зміни у Конституції. Я пропоную написати новий текст Конституції, парламентсько-президентську, не такий, як 2004 року, ублюдочна Конституція, а серйозними. Уже виводами, оценками, чтобы она служила действительно переустройству страны и реформам. Вот это я предлагаю. Они предлагают другой вариант. Проголосовать постановлением каким-то и ввести постановлением Конституцию в действие. Но такого еще мир не понимал. Леонид Кравчук лишит, что ободва боки виноваты у гвалте. Людей винных надо наказать с обеих сторон. Нет сейчас таких, что одни виноваты, а другие не виноваты. Уже теперь все виноваты. Всех надо наказать за смерть, за кровь, за все. Не щадя никого, ни власти, ни оппозиции, ничего. Привели к кровопролитию. Значит, должны быть наказаны. Сказал былый президент Украины Леонид Кравчук. У Менску до помніка Тарасу Шевченку несуть кветки і свечки з нагоди трагічних подій на Київському Майдані. Білоруські політики і неабиякові люди смуткують з причини гибелі українців і винуватять у їх забойстві улади України. На місці подій у Менску побувала Галина Бакунчик. Спадарня Катерина прийшла до помніка Кобзару з малим сином, якому годик, адмислово, каб покласти кветки і запаліть свечки. Українські події я не розглядаю з пункту глядження їх значення для будучині Білорусі. Після оранжевої революції в Україні всі сподівалися, що і у нас, в Білорусі, колись це може відбутися, я б сказала, святочна, світла зміна влади, як це відбулося в Україні у 2004 році. І це був такий агентчик, на який можна було рівнятися, на який можна було сподіватися. І от зараз ти розумієш, что для Беларуси такий шлях зміни влади шляхом вулиці згублено назавжди, тому що ніхто з політиків, мяркую, не візьме відказність закликати людей зараз на площу. Це трагедія на шмат годів. Серед тих, хто прийшов до помніка Тарасу Шевченку, каб шанувати пам'ять загинулих українських змагаров і виказати солідарність з живими, один з основальників партії Білоруська християнська демократія Віталь Ромашевський. Він наркує, що з українських подій вислови повинні зробити і в Білорусі. Мирних демонстрантів, безумовно, на руках Януковича, але з мовчливої згоди, з безсилля європейських чиновників, європейських політиків, які, по сутності, розв'язали йому руки, він відчув свою безпокараність, ну і вже ухвалив супроти мирних демонстрантів. Оправдання, ось тому, що робиться, знайти немогчимо. Коли в відказ на забойство, Євразвяз виказує спочуванні, то треба позбавлятися від ілюзій у дочиненні до західних демократів, треба розлічувати власне тільки на свої сили, на сили наших народів, ну і боронити демократію, боронити наші народи. Як повідомив Віталій Ромашевський, білоруська християнська демократія закликає усіх небоякових людей приходити до помніка Тарасу Шевченку з квітками і свічками, як виказати солідарність з народом України. В эти дни большиня звонков, которые приходят на телефон «Аутоотказник Свободу», присвеченные Украине. Положенная свобода. Слово «Майдан» теперь зрозуміло усім у разных краинах. И коли нават, не дай Боже, почнут топтать гусеницами, бо у Майдана зброя камень, брук, коли нават наигоршее для оборонцу его, будет починаться другая Испания. Коли тысячи из разных краин ехали туды смагаться разом супроть фашизма, что подымался. Только теперь империя фашизм. Ваша слухачка. День простоять и ночь протриматься. усю ноч. Навіть на хвилину я боялась виключити телевізор, п'ятий канал. Здавалось, як тільки виключу, без моєї молитви, моїх сліз, я не витримаю. Слава тобі, Україна! Слава тобі, Майдан! Низько схиляю голову перед твоїм народом. Тетяна, Мінськ. Почула, що так уверена було сказано, що в Білорусі Майдана не буде. Так вот, Майдан буде, хоч ви не хочете його, і ми не хочемо Майдана. Но політика така, ні прокуратури, ні судов, вот так вот, безпредел у Білорусі. І говорить, що не буде Майдана. Буде Майдан, і він сам прийде. До цього йде. Кроу на Майдані. Шагал, шагал, але не допіяв. Домрачова задовбала? Про гэта, а яшчэ пра людзей і нелюдзяў, у новых званочках. Гэтай перадачы выйдзе ў эфір праз паўгадзіны. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў працы студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Беларусы нясуць свечкі і кветкі да ўкраінскай амбасады ў Менску. Беларускія палітолікі і аналітыкі адзначаюць канец спадзяванняў на мірны варыянт развіцця падзей ва ўкраіне. Аўтобусы Менск-Кіеў развярнулі на мяжы з Украінай. Украінскім спартоўцам у Сочы не дазволілі надзець жалобныя павязкі. Яны на знак пратэсту не выйшлі на спаборніцтвы. Беларускіх чэмпіёнаў алімпіяды на распараджэнні Лукашэнкі будуць забіраць Сочы на прэзідэнцкім самалёце. Беларусь ацаніла кошт мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу ў 4 мільярды даляраў. Еўразвязь і Беларусь рыхтуюць новы фармат дыялогу пад назвай «Часовая фаза». Беларускія палітыкі, палітолягі і журналісты выказаліся пра тое, хто мусіць несці адказнасць за людскія ахвяры падчас супрацьстаяння на кіеўскіх вуліцах. Наша корэспандэнтка пагутарыла з журналістам Александрам Тамковічам, палітолягамі Уладзімірам Мацкевічам і Паўлам Вусам, а таксама былым старшынём Верховнага Савету Станіславам Шушкевічам. Журналіст Александр Тамковіч вінаваціць еўрапейскіх і амерыканскіх палітыкаў, якія, на яго думку, здрадзілі Украіне, абмежаваўшыся заявамі на конт супрацьстаянняў. Па сутнасці, Украіна здалі, гэта здрада Украіны, ці боку США і Євросоюза. Гэта гучныя заявы, гучныя папярэджанні, гучныя рэзалюцыі. Гэта ўсё мы чуем 20 год в Беларусі, каб Євросоюз, Америка, іншыя краіны былі больш цвёрдыя в адносінах да таго, што адбываецца на Украіне. Не было б такого, як зараз, што там колькасць забітых мяняецца з кожнай хвіліны. Не зусім згодны з такой пазіцыяй Уладзімір Мацкевіч. Ён лічыць, што ўнутраныя справы Украіны павінны вырашацца ўнутры краіны. Разам з тым, адзначае палітолаг, у глабалізаваным свеце значныя працэсы ў краінах могуць адбывацца толькі са згоды іншых краінаў. Канешне, гэта тычыцца толькі саміх украінцаў, але ж, на жаль, мы жывем у глабалізаваным свеце, плыў сусветных падзеяў на ран нацыянальных падзеяў вельмі значны і вялікі. Таму сёння у самых невялічкіх краін нават самыя невялікія праблемы вырашаюцца толькі з удзелам міжнароднай супольнасці. І, канешне, сёння можна ўжо аналізаваць тыя памылкі, якія былі з боку еўразвязу. У першую чаргу гэта неразуменне таго, што адбываецца ва Ўкраіне, гэта нездольнасць выпрацаваць больш-менш нейкую рашучую, адэкватную стратэгію дзеяння. Нягледзячы на тое, што еўразвяз займаў адназначна дэмакратычную пазіцыю і падтрымоўваў грамадзянскую супольнасць Украіны, але ж, не разумеючы рэальных працэсаў на Украіне, гэтая падтрымка была хутчэй рытарычнай на словах, а не на справах. Яшчэ адзін палітолях Павал Вусаў сам цяпер у Кіеве. Ён лічыць, што змаганне за дэмакратыю перайшло ў крывавы рэжым праз нежаданне Януковіча нават разглядаць пытанне вяртання да канстытуцыі 2004 году, якая ў значнай ступені абмежавала яго правы і магчымасці. На дадзены момант змаганне вядзецца за Майдан, бо па сутнасці Майдан аточаны з усіх бакоў міліцыі, і там літаральна 50 крокаў аддзяляе Беркут ад сэрца Майдану, ад сцэны. Што тычыцца учорашніх падзей, якія справакавалі і паклалі пачатак тым дзясяткам ахвяраў, параненых людзей у Кіеве, то безумоўна першай прычынай гэта было адмова Януковіча сапраўды ісці на рэальныя саступкі. Катэгарычны ў ацэнцы сітуацыі былы старшыня Вярхоўнага Савету 12-га склікання Станіслаў Шушкевіч. Ён лічыць, што прэзідэнт Януковіч мусіў даўно пайсці ў адстаўку і абвесціць датэрміновыя выбары, што прадухіліла б крывавыя сутычкі і людскія ахвяры. Я абсалютна перакананы, што вінаваты ва ўсім Януковіч, таму што паводзіць сябе не як прэзідэнт, а як крымінальны элемент. Ён мог спыніць гэта вельмі проста, прызначыўшы датэрміновыя выбары. Ён як дасведчаны крымінальшчык, як чалавек, які быў судзімы за крымінальныя справы, паводзіць сябе як бандыт, прабачце. І таму гінуць людзі, я магу толькі спачуванне выказаць нашым сябрам у Украіне. Са Станіславам Шушкевічам, Паўлом Вусам, Уладзімірам Мацкевічам і Александрам Дамковічам гутарыла Кацярына Зайкоўская. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алексей Былінскі з Грэчыцы. Нашы чыноўнікі цяжка працаваць не хочуць, аддаючы перавагу стылю жыцця кляшчоў, выцягваюць чалавека апошнія сокі. Многія з іх толькі тымі займаюцца, што ствараюць бачнасць бурнай дзейнасці. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў на свабоду Валянціна Жданко праз 10 хвілінаў. Украіна не Грузія, не Расія. Калі разагнаць Майдан, захад Украіны паўстане. Так лічыць украінскі палітолях Валер Чалы, адзін з кіраўнікоў аналітычнага цэнтру Разумкова. Після розмови з президентом Росії Володимиром Путіним, президента України Віктора Януковича, він відмовився від будь-яких компромісів, віддав наказ на силові дії. І заява Міністерства закордонних справ Російської Федерації, яка називає ці події в Україні коричневою революцією, яка запевняє, що Росія зробить все і використає весь свій вплив. Це, очевидно, те, що дає можливість президенту України Януковичу сьогодні йти проти свого народу. Далі будуть вже не десятки, а тисячі життів відібрані. Ясно, що буде зовсім інша ситуація. На деякий час, скоріше всього, введений надзвичайний стан застосування армії. Але Україна не Грузія, і Україна не Росія. Уже в Західній Україні фактично переобрана влада людьми. Уже в декільких областях повний контроль за силовими структурами взятий також людьми. Тобто, в принципі, це сценарій, який хтось з технологів очікував розколу країни. Господар Валер, скажіть, будь ласка, які ви бачите ресурси у Майдана, у тих людей, які супростоять теперішній владі? Це ж не війна в Афганістані. Якщо ви в цю висоту, скажімо, займуть, то є вся Україна. І просто тоді захід України, ну, дійсно вийде зовсім в іншій ситуації. Я тоді думаю, що і Збройні Сили можуть, на жаль, розділитись. Тому це дуже небезпечний шлях до ескалації конфлікту, тому що Майдан – це не тільки десятки тисяч, які зараз перебувають в центрі Києва. Це підтримка більше половини населення країни. Просто страх, звичайно, перед тим, щоб втратити життя, він тримає цих людей десь поруч. Але якщо це піде далі, репресії, то очевидно, що просто Україна повстане далі. Тому ніяких шансів силовим шляхом вирішити конфлікт неможливо. Тому що це конфлікт не політичний, це конфлікт вже між народом, активною частиною громадянським суспільством і тим режимом, який сьогодні, на жаль, дуже швидко скинув свої маски під тиском загрози втрати економічного контролю. А економічний контроль і дефолт – це втрата можливості давати підтримку тим, хто на Сході розраховує на подачки влади в вигляді 20 якихось там гривень, в нашому випадку, 2 євро до зарплати. Тобто, коли ці люди зрозуміють, що цей режим діє проти них, тоді зовсім інша буде ситуація в Україні. Сказав український політолог Валер Чали у гутарці з Олександрою Денько. Події на київському Евромайдані рехом відгукнулися на Олімпійських гульнях у Сочі. Громадські організації України звернулися до своїх спартовців з закликом спинити виступи на знак жалоби з загинулими під час зачистки силовиками центру городу. Міжнародний олімпійський комітет не дозволив українським спартовцям у Сочі надіти жалобні пов'язки. Со спаборництва узнялися українські лижниці, а у змішаній естафеті не візьмуть удєлу лідери біатлонної команди, розказує Ігор Корній. Рух «Ми європейці» виступив з адмисловою заявою до олімпійців України, у якої говориться – у зв'язку з драматичними подіями в Україні і кровопролиттям на вулицях Києва закликаємо вас спинити своє діло у зимових олімпійських гульнях у Сочі на знак солідарності з народом України, поділяючи жалобу по загинулих. Неузабаві змінився розклад лижних спаборництв. Українські лижниці знялися з командного спринту. Російські коментатори тлумачать такий крок травми одної з спортовок – Катерини Сердюк. Однак українські спеціалісти стверджають, що обидві лижниці до останнього були у доброй формі, ні про які травми не повідомлялися. Біатлоністи, які приїхали у Сочі по медалі, покуль що тримаються графіку. Однак стало відомо, що Олена Підгрушна і Віта Семеренко не візьмуть удєлу у сьогоднішній змішаній естафеті. Між тим, сестри Семеренки, Олена Підгрушна, Юлія Джима та інші неодночі демонстрували своє ставлення до подій на Радзімі, присвячаючи на етапах Кубку світу свої перемоги Евромайдану і його оборонцям. Відповідними льозунгами був оздоблений і жовто-блакитний стяг, з яким українки узаходили на п'єдестал. За Майдан чулося і під час огонорування Віти Семеренки 8 лютого у Сочі. Тим часом Олімпійська зборна України зробила адмислову заяву. Ми шокованыя падзеямі, якія цягам апошніх сутак адбыліся ў нашай краіне. Дома ў нас засталіся сем'і, родныя і блізкія, і нас не можа не турбаваць іх лёс нашай айчыны. Мы глыбока смуткуем і выказваем шчырае спачуванне з нагоды гібелі нашых суайчыннікаў. Олімпійцы заклікалі ўсе бакі да міру, прапанаваўшы пачаць дыялог, каб не дапусціць далейшага кровапраліцця. У свою чергу, самі вони обіцяють прикласти максимум намаганняв для перемоги у Сочі, щоб український стяг лунав над олімпійським подіумом, а в гонор переможця гучав гімн України. У необхідності замірення переконаний і олімпійський чемпіон у веславанні на байдарках Сергій Чухрай, який у 1980-м здобував узнагороди у пари з білорусом Володимиром Парфяновичем. По його словах, дійна влада розписалася шмат у яких помилках, але гвалт не вийде з кризису. Знаете, наоборот, не могу сам скажу, что я не в Россию не рвусь, я не рвусь в Европу. Надо здесь самим разобраться. Понимаете, меня тоже очень смущает Янукович своими действиями и всем остальным. Понимаете, политики решают свои проблемы. Был Яценюк у нас у власти. Были они все, никто ничего не делал. Не надо пробиться. Одна такая интересная вещь. Добился своего цели, ты точно так же уйдешь потом. Как в привычку уходит. Ага, не нравится, давайте будем снимать. Давайте берем еще виллы, будем Сирия, там, Ливан, будем повторяться. Давайте стрелять, давайте. И дальше что? Президент Национального олимпийского комітету України Сергій Бубка так само закликав ворогуючі баки до олімпійського перемир'я і привів у приклад якраз спартовців, які в Сочі годно представляють свою державу. Діалог – гэта сіла, а гвалт – проява слабості. Нашим спартовцам нелегко змагацца ў Сочі, але яны робяць гэта мірна і з гонарам. Гвалту не павінна быць месца ў свеце, падкрэсляў легендарны Бубка. У сваю чаргу, Міжнародны алімпійскі камітэт не дазволіў украінскім спартовцам надзець жалобныя чорныя павязкі ў памяць пра забітых падчас сутыкненняў у Кіеве. На афіцыйны запыт украінская дэлегацыя атрымала адказ, у якім паведамлялася. Згодна з алімпійскай хартай, падобнае не ўяўляецца магчымым. Зборная України пакуль што дэманструе досыць сціплыя вынікі на Олімпіадзе 2014, маючы ў актыве адну бронзавую ўзнагароду. Яе ў біятлонным спрынце здабыла Віта Семеренка. Цяпер асноўныя спадзевы складаюцца на паспяховыя выступы ў эстафетных гонках, першая з якіх, змяшаная, адбудзецца акурат сёння. Жаночыя і мужчынскія квартэты з удзелам украінцаў стартуюць 21 і 22 лютага адпаведна. Пятро Клюю стаў першым беларускім выканаўцам, які адгукнуўся на падзею ў суседняй Украіне песняю. Пятро тлумачыць, што яму баліць за тое, што адбываецца ў Кіеве ды іншых украінскіх гарадах, і за тых людзей, якія пацярпелі і загінулі. Гучыць аўтарская кампазіцыя «Майдан» у выкананні Пятра Клюева. Свобода у правде перемога.